na rewiry. Opalone wszystkie ździry, zdzieram bikini z tej świni. Mój kutas już się ślini, ona miauczy jak kotka. Pojebłę szóstkę w totka, kocham kurwa wszystkie panie. Bujam się na Dominikanie, na śniadanie węgorz biały i dwie kurwy koło pały. Będą ssały za hajsiwo, tylko whisky, a nie piwo. Tylko koks, a nie feta, yo Hawaje, a nie kreta. Zwiedzam świat, pływam, latam, portfel grubszy niż Donata. I co? Masz gula? Zasysa chuja jak Dracula. Twoja córa ma pazura, do końca obciągnięta skóra. Ura bura, bo mam miliony, kinol w koksie zanurzony. A z kulczykiem tak żęć pali, że aż go operowali. Nie uchronili od śmierci, a mnie nadal w nosie kręci. Tu się sypie koks i szmal, tu się nie kończy bal. Jestem hrabia, jestem bogiem, pół miliona rzucam w ogień. Tu się sypie koks i szmal, tu się nie kończy bal. Jestem hrabia, jestem bogiem, pół miliona rzucam w ogień. Lamborghini dla kochanki, a dla mnie koks i sanki. Znam kurwy na hajsłasę, jak reksio na kiełbasę lub szynkę. Rucham uszynkę, rozbieram ją jak choinkę. Uwielbiam pływać po morzu i lotać po węgorzu. Czaisz? Ty kurwa chamie, płyń mnie dalej, kapitanie. Białe złoto i wersacze, czpam klam, rucham skacze. Armani dla bogatych drani, biżuteria dla każdej pani. Mam gest i hajs płynie, rozjebie milion w kasynie. Na spokojnie przy blackjacku, kurwą daję napiwki w czeku. Człowieku, to jest sztos, aż się kurwa jeży włos. Hugo Boss to wyjeb w chuj, lecę grubo, jestem luj. Milion w dragach i złocie, jeżdżę na dzikim kocie. No i chuj, mam kaprysy, każda zna moje popisy. Ja i ona w limuzynie, jedziemy przy drogim winie. Za 100 tysięcy, bo za 50 to gardło męczy. Tu się sypie koks i szmal, tu się nie kończy bal. Jestem hrabia, jestem bogiem, pół miliona rzucam w ogień. Tu się sypie koks i szmal, tu się nie kończy bal. Jestem hrabia, jestem bogiem, pół miliona rzucam w ogień. Ene due, riki tiki, villa, basen i trzy bryki. Narkotyki sypią się, a kurwy na rękach noszą mnie. Powodzi się, nie mówię nie, szampa na cycki leje się. Złote krany, perskie dywany, obiady lepsze niż u mamy. Leżę z kurwami pod palmami i wachlują mi cyckami. A hajsem obsypuję, bo na kurwy nie żałuję. Ten styl życia mnie nie męczy, jedna wciąga, druga jęczy. I skaczę jak królewna, kurwa nie mam chuja z drewna. Więc kotku, proszę zwolnij, pizda boli, to pociągnij. Polej posep, zróbmy coś, chcesz na buty? No to proś, na kolana, błagaj pana. Kurwą leję w ryj szampana i tak cały czas się kręci. Bogaci, młodzi, pierdolnięci. Tu się sypie koks i szmal, tu się nie kończy bal. Jestem hrabia, jestem bogiem, pół miliona rzucam w ogień. Tu się sypie koks i szmal, tu się nie kończy bal. Jestem hrabia, jestem bogiem, pół miliona rzucam w ogień. Tu się sypie koks i szmal, tu się nie kończy bal. Jestem hrabia, jestem bogiem, pół miliona rzucam w ogień. Tu się sypie koks i szmal, tu się nie kończy bal. Jestem hrabia, jestem bogiem, pół miliona rzucam w ogień.